फूले गीत बिसरे गीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म पहली तारीख से। किशोर कुमार की है आवाज, कमर जलाल आबादी के शब्द और सुधीर फड़के का है संगीत। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख जी, पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना, बहाना बहाना, करो ना बहाना, आज पहली तारीख है। मुझे जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख अजी, पहली तारीख है। इतने पुकारा रुक गया बाबू, लाला जी की जान आज आया है काबू, आया है काबू। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख अजी, पहली तारीख है। बंदा बेकार है, किस्मत की मार है। सब दिन एक है, रोज ऐतबार है। मुझे ना सुनाना, सुनाना सुनाना, मुझे न सुनाना, आज पहली तारीख है। मुझे जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख अजी, पहली तारीख है। दफ्तर के सामने आए मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना, बचाना बचाना, जेब को बचाना, आज पहली तारीख है। कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख अजी, पहली तारीख है। दिल बेदरार है, कोई नहीं रात से जी को गम है कि पैसो चलो हाथ से। अरे लुटेगा खजाना, खजाना खजाना, लुटेगा खजाना, आज पहली तारीख है। कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख जी, पहली तारीख है। सिनेमा वालों मजेदार है जी, खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है। पाताने का दसाना, पाताने का दसाना, पाताने का दसाना। अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना, आज पहली तारीख है। कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख अजी, पहली तारीख है। मिलजुल के बच्चों ने बापू को घेरा, बापू को घेरा। कहते हैं सारे कि बापू है मेरा, बापू है मेरा। खिलौने जरा लाना, खिलौने जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख आज पहली तारीख है, सबको मुबारक हो नया साल, सबको मुबारक हो नया साल, सबको मुबारक नया साल, सबको मुबारक नया साल, नया साल ही नया साल, साल पुराना पुराना हो अफसाना, छोड़ो भी ये किस्सा, नई बहारें नई जवानी, नए साल का हिस्सा, गया दिसंबर जाने दो, आई जनवरी आने दो, गया दिसंबर जाने दो, आई जनवरी आने दो, दिल से दिल टकराने दो, टकराने दो, टकराने दो, आशा भोसले हेमंत कुमार और साथियों की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। फिल्म सम्राट से इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म चिराग से, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के शब्द और मदन मोहन का है संगीत। हो गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बना सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई। जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म सुबह का तारा से। संतोषी साहब के थे शब्द। श्री कृष्ण गोविंद गोपालम, श्री कृष्ण गोविंद गोपालम। जाता है आदमी उसने उसका हर पल संभल गया, जागा नया सवेरा अंधियारा ढल गया। तार के रख दे रे जग का बोझा जग में उतार के, शमशान की चिताएं कहती पुकार के, आना यहाँ पड़ेगा मानो गगन पे चढ़ के, सूरज भी ढल गया, जागा नया सवेरा अंधियारा ढल गया। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म संत तुकाराम से। इस गीत को लिखा था मधुकर राजस्थानी ने और संगीत बद किया था वेद पाल ने। इस गीत के पहले हमने आपको सुनाया फिल्म सुबह का तारा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर तलत महमूद की थी आवाज़ें, नूर लखनवी के थे शब्द और सी रामचंद्र का था संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, फिल्म का नाम है घर संसार, आशा भोसले मन्ना डे की हैं आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के शब्द और रवि का है ये संगीत। देखा चाहे तो दिल गोदी आ खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जहाँ ये मस्ती नजर मचाई, देता कुछ नहीं सुझाई, जहाँ ये मस्ती नजर मचाई, देता कुछ नहीं सुझाई। टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, मूर्ख क्यों रोता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा इसमें क्या होता है, जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई, मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा। गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म आर पार से। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत पद किया था ओपी नैयर ने। इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।